www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. دوستوں، ہماری سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال بھی کچھ بیان کرنے کی سہولت پیدا کرنا دی. یہاں میں 35 سال آ چکا ہوں، پورا مہینہ یہاں رہتا تھا، بیان کرتا تھا. دو سال دنیا میں لگا ہوا، لائی کی معلومیاں تھی ذرا بنی آ گیا. اس سال آنا مقدر تھا تو ہم نے اپنے لڑکے کو لے جائے. الحمد للہ بڑی بابو احمد ندوی، انہوں نے اب تک یہاں کام کو سنبھالے رکھا. میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، یہ سلسلہ پھر جاری ہو گیا. میں نے کہا 29 سال آ چکا ہوں، میری دلی خواہش تھی کہ 30 سال ہو جائے، الحمدللہ ہو گیا. جیسا اللہ تعالیٰ مجھے یہاں کا آنا اور جانا آخرت کے لیے مفید ثابت ہو. آنا جانا تو نہیں ہوا مجھ سے، کہاں کہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اس آنے جانے کا کیا فائدہ ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. آنا جانا اللہ کے لیے ہو، آخرت کی درستگی کے لیے ہو، معرفت اور محبت الہی کے اضافہ کے لیے ہو، یہ تو آنا جانا بہت ضروری. آنا جانا، کھانا پینا، یہ موجب قرب بھی ہے، مجمن قربات الہیہ کے کھانا پینا بھی ہے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے والے بہت سے لوگوں جمع کر لیتے تھے اور سب کو ایک ایک لقمہ دیتے تھے، وہ بہت بڑی بات تھی. ناشتے کو جمع ہوئے آلو کی ترکاری اور دیتے تھے، کہتے آؤ بیٹھو. کھانا بھی عبادت ہے، ہم سب مل کے عبادت یہ کریں. کھانا بھی عبادت، یہ مجلس عبادت کی ہے. کھانا پینا اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اس کا شکر بجا لانا چاہیے. اس کو بجائے لذت کے آخرت کی خدمت اس کو سمجھتا آتا ہے ہمارا چاہیے. بھائی دنیا میں آدمی ہے، آیا ہے عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو بنایا تاکہ عبادت کریں. اور عام طور سے کھانے پینے گزرتا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یہ حق کہاں سے آگاہ ہو سکتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کھانے پینے کو بھی تو اگر سنت کے مطابق لکھا ہو کہ یہ عبادت ہے، تمہاری زندگی کا عمل ہے. کھانا پینا یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یہ عبادت ہے. جو حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نقمہ جو دیتے کہتے یہ عبادت ہے, اسے عبادت کی اجتماعی طور سے کھانا ہے. اسی طرح پہ امام غزالی لکھا ہے کہ دعوت جو شادی میں ہوتی ہے اس سے مراد کیا ہے, وہ کہ اس عبادت کو ادا کرنا ہے. یہ کم عبادت ہوگی, لہو لعب سے نہیں ہوگی, ناچ گانے سے نہیں ہوگی, اس کو سنت کے مطابق ادا کرو. کیا ہے سنت؟ تانیس و قلوب الاخوان, بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دعوت دو. ہمارے بھائی جو اجنبی ہیں, ہم سے جڑا ہے, کھانے پینے سے ان کے اندر الفت پیدا ہو, ان سے پیدا ہوگا. یہ نیت کر کے دعوت دو, کتنی بڑی دعوت کرو, سب سارے سواب ہے, کتنی بڑی دعوت. اس نیت سے ہو کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں, کھائیں گے تو ہم سے ان سے پیدا ہوگا, ہم سے قرب پیدا ہوگا, ہم سے محبت پیدا ہوگا. یہ کتنی بڑی دعوت کرو, سب والے تھے. تانیس قلوب الاخوان, بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے. وہ تطیب قلوب المؤمنین, اور مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے امام غزالی لکھتے ہیں جیسے ہماری دعوت ہے, لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے نماز کے روزے کی, اس کے آرام ہیں کہ نہیں؟ یہی جیسے کہ جب اس دعوت کے اتنے عبادت ہیں تو اس دعوت کے اتنے عبادت اصول و قواعد ہوں گے. اس کھانے میں تانیس قلوب الاخوان, بھائیوں کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دو. وہ تطیب قلوب المؤمنین, اور مؤمنین کے قلوب کو قریب کرنے کے لیے, خوش کرنے کے لیے. تطیب بنے خوش کرنا ہے, تطیب قلوب المؤمنین, مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے. سب عبادت ہے, تم نے کسی کو چائے کے لیے بلا لیا, اس لیے چاہے ہمارے بھائی خوش ہو جائیں. ان بھائیوں سے تھوڑا سا اونچ ہوگا, آج ندیا تینوں کے اندر ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں, آؤ بیٹھ کے کھا لیں تو آپس میں اونچ پہ جائیں. یہ شرائع ہیں, احکام شرعیہ ہیں, یہ احکام شرعیہ ہیں. اسی سے ہم پورے عبادت کر سکتے ہیں, پوری زندگی کو عبادت میں. کبھی کوئی عبادت کرے گا, ذکر کرے گا, کبھی تلاوت کرے گا, کتنا کرے گا, پورے زندگی کر سکتا ہے. ان چیزوں کو تم اس نیت سے کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ وہ چاہتے ہیں کہ باہم لوگ محبت سے رہیں, تو محبت کا ذریعہ کھانا پینا ہے. اس بنا پر دعوت علیمہ وغیرہ کی جو یاد رہتے ہیں, اسی بنا پر ہے کہ آپس میں قلوب جڑ جائیں, محبت پیدا ہو جائے. تانیس تانیس قلوب المؤمنین, مؤمنین کو قلوب کو مانوس کرنے کے لیے. اور تانیس قلوب المؤمنین, مؤمنین کے قلوب کو خوش کرنے کے لیے, اور اپنے بھائیوں کو وحشت جو ایک دوسرے سے ہوتی ہے کہ یہ بیٹھ کھائیں گے تو مانوس ہو جاتے ہیں نہیں ہو جاتے. یہ ہے شریعت محمدیہ, جانتے بھی نہیں, سوچتے بھی نہیں, سننے کی ارادہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ, اللہ نے ہم کو سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کتنی بات کرو گے. یہ جو اعمال طبعیہ ہیں اور عادت کے طور پر جو کھانا پلانا ہے, اگر اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی کر لو, یہ سب عبادت ہے. سونا بھی ہماری عبادت ہے. حضرت ماں فرماتے ہیں, آتا سے وہ نومتی کما آتا سے وہ قومتی. ہم سونے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں, جیسے تہجد کی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں, ہے کہ حضرت ماں آتا سے وہ نومتی کما آتا سے وہ قومتی. جیسے ہم تہجد کی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں, ہم سونے کو عبادت سمجھتے ہیں. کیا نیت ہے کہ ہم سوئیں گے, قوت ہم کو پیدا ہو جائے گی, تو ہم عبادت کریں گے. دل دماغ ہمارا ٹھیک رہے گا, آنکھیں ہماری ٹھیک رہیں گی, دل ہمارا ٹھیک ہوئیں گے. اب اس نیت سے اگر آپ سوئے, یہ سونا بھی عبادت ہے. سونے کے بعد الحمد للہ لگی احیانا, کتنی عمدہ دعا ہمارا الحمد للہ لگی احیانا بعد اماد نہیں مشہور. کیا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کون سمجھتا ہے؟ سب لگے ہوئے ہیں, ہم سب لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف. کس کو فکر ہے کہ نبی کی سنت کھائیں؟ کس کو فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئیں؟ کس کو فکر ہے کہ ہم چلیں پھریں نبی کی سنت اللہ علیہ ہے اللہ ماشاء اللہ؟ سب کو نکالا جائے گا, لیکن جماعت تو رہے گی. میں عام طور سے اس سے رفرت ہو گئی. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ ذکر فرینا آپ تذکر کیا کیجیے. اس لیے غفلت آپ سے بھی نہیں ہونا چاہیے, چوک نہیں ہونا چاہیے. امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے, بدعات کی طرف جا رہی ہے, آزادی کی طرف جا رہی ہے, آپ تذکر کیجیے. وہ ذکر فرینا تن فور مومنی, قرآن کہہ رہا ہے نا, وہ ذکر فرینا بگڑا تن فور مومنی. اس وجہ سے ان چیزوں کی دھیانی سنت یہ ہے, دیکھو اس کے خلاف نہ کرو. ہمارے بابا محمد رواں صاحب پیداوار پہنچے تھے تو کوئی داہنے طرف کہے نہیں, پہننے میں تو داہنا ہے اور اتارنے میں بائیں ہو جائے, پتہ نہیں ہم لوگوں کو سنت ہمارے بزرگوں کو کھڑے ہو کر کے بیٹھ کے پڑھو. یہی پہ ایک آدمی تھے پہلے, ایک شیخ صاحب رہتے تھے, انہوں نے خود کہا کہ کوئی شخص تھے, سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پیجامہ پہنے, تو کسی نے کہا ارے بیٹھ کے کیا پڑھیں گے, کھڑے ہو کے پڑھیں گے. یہ میں نے خود کہا, وہ رہتے تھے, ابھی انتقال ہو گیا. جب یہ پہلے ہمارے مولوی جو خلیفہ وہی تھے نہیں رہتے, تو مجھے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کیا ہے کھڑے ہو کے پہننے لگے, وہ گر گئے ٹانگ ٹوٹ گئی. معلوم ہو رہا کہ سنت کے خلاف کرنے میں یہ فائدہ ہو, یہ نقصان ٹانگ ٹوٹ گئی. دوست دو دو پانی, ایک شخص نے کہا کہ پانی کیا ہے, پانی ہم نیچے چلا جائے گا پھاوڑے سے نکال لیں گے. اور میں آتی ہوں میں بھائی بھائی, یہ کبر کی بنا پر کہا, اسی وقت اس کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. اور کہا گیا کہ تم پھاوڑے سے کیا نیچے کی زمین کیا لے گا, اپنی آنکھ کی روشنی لے آؤ, تم جانو مدراس تک ہم جاتے ہیں آنکھ کے علاج کے لیے. وہ یہی کہتے ہیں پانی کھل گیا ہم نہیں جا سکتے, آنکھ کی روشنی جاتے ہیں مدراس میں مشہور ہے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کی روشنی ختم, پانی کھل گیا ہے, اس آنکھ میں پانی نہیں لے آ سکتے. دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے کی پینے کی اٹھنے بیٹھنے, یہ سب اس لیے ہے کہ باہم محبت پیدا ہو, الفت پیدا ہو. اس لیے سے اگر ہمارا کھانا پھرانا ہو تو یہ مجھ میں اجر و ثواب ہے, ہماری زندگی عبادت میں گزر رہی ہے. اور آپ نے ماہیا آفات میں نہیں کیے, رایانی باتوں میں گزار دیا, بیٹھے ہو وہی بیٹھے رہے. آج دیکھیے جوانوں کیا ہے, جس گلی میں جائیے دس کھڑے ہوئے ہیں. میں گیا جہاں بڑی وہ ہے برہان, ہم کہیں جا رہے تھے تکلیف کرنے انہیں کے گھر میں, تو دیکھا بالکل اندھیرا ہے جا رہے تھے, مجھے بہت دیر کا اندھیرا. میں نے کہا کہ بالکل اندھیرا معلوم ہوتا ہے بھائی, کیا بات ہے لوگ نہیں کیا ہے. کہا چلیے آگے, گن بڑی روشنی معلوم ہوا کہ وہ غیروں کا محلہ تھا, سب سو چکے تھے کہ سب نہیں اٹھیں گے. یہ اپنوں کا محلہ ہے کہ لوہے لائی میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی دیوا کھا رہا ہے کوئی کھا رہا ہے, پوری زندگی کا تو وہ فنی کو اٹھ سکتے ہیں. وہ سونے کے بعد کیا ہے, صبح ہم جب اٹھتے ہیں تو بہت سی غیر عورتیں ہماری جمنا سر کر کے آتی ہیں, ہم جو پڑھ گیا ہے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. وہ ذکر فإن ذکر تن فور مومنین, آپ تذکر کیا کیجیے, آپ اس سے غافل نہیں ہو سکتے. آپ کا فریضہ ہی ہے وہ امت کو آگاہ کیجیے, ان کو صحیح راستہ دکھائیے, آخرت کا راستہ دکھائیے. یہ دنیا لہو لعب ہے, لہم و لعب لہو لعب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتنے رمضان آئے, میں نے بتا کسواں سال ہے مجھے آتے ہوں, میں نے بہت کہا یہاں, میں کہا کہ میں صرف بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ اصلاح ضروری ہے, بس اصلاح کرنا تمہارا کام ہے, میں صرف اس کے لیے وہاں آیا ہوں. یہ بتلا دوں کہ اصلاح ضروری ہے, اسی کو بتا رہے صحابہ کی دنیا آ کر, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے. کرنا تم کو ہے, بتلانا ہم کو بھی عمل کرنا ہے, ہم بھی عمل کریں گے تو سعادت مند سمجھے جائیں گے. اور یہ کچھ بھی نہیں, اس بیان میں ہے اس کی زندگی بہت ہی قیمتی ہے, اس سے بڑھ کے کوئی چیز قیمتی نہیں. ابن آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرے. اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے جسے تصویر کے آپ پڑھتے رہیں, بس جو کریں شریعت کے مطابق, بولیں شریعت کے مطابق, کھائیں شریعت کے مطابق, سوئیں شریعت, بس یہ عبادت ہے. ایک پڑھنا ہے کس کو یاد ہے, جیسے رمضان کا ابھی بیان کیا تھا میں نے, رمضان کا چار دہنا ہوا تو سب بولی بھی تو خطرہ ہے ہماری ہمارے بادشاہ سدا سر اٹھانے اتنے مولانا لوگ تھے, تو ملازم مقبول لے کے بھیجا کہ چاند جو دیکھا آپ نے تو دعا پڑھی آپ نے, اکثر نے نہیں پڑھی کیونکہ یادیں نہیں پڑھیں کیا, وہ بھی لوگ نہیں آتے. کہا کیا تم کو برکت معلوم ہو رمضان کی, تم کو کیا حاصل کیا تم نے چاند دیکھنے کی دعا تو نہیں پڑھی, ہے تو کیا بنے مجھے میں ادھر دریا ہوں ایسے مجھے خیال رہتا ہے, مجھے میں پوچھتا رہتا ہوں, دیکھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وقت وقت کی سنتوں کو یاد کرنے کی توفیق دیں. اب کب ہوں گے آفات اور بریات گھیرے ہوئے ہیں, سکون کے دور نہیں ہے. میرے حسن اسلام میں مرے ترک ہمارا یعنی ہے, مجھے اسلام سے لا یعنی باتوں کو چھوڑ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بس کے قدر کی توفیق مرمت فرمائے. سب سے بڑی بل اصل ان انسان رکھے خوش قسم ہے زمانے کے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں. اللہ قسم کھا رہا ہے, کس کی قسم؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. بل اصل خدا کو کیا لوگ ویسے قسم کھا لیں گے, لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو تم کو ہم نے زندگی دیا ہے یہ قابل قدر ہے. میں جا رہا تھا وہاں, نہیں پڑھا ہوتا جا رہا تھا تو میں کتاب پڑھ رہا تھا, پڑھتے جا رہا تھا پورے رہے ہوئے, ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا آپ کا میرے پاس آیا, نہیں دوسرے کا مولانا یہ آنکھ کی روشنی جو دی گئی ہے یہ محدود ہے, اس کو سمجھ بوجھ کے خرچ کیجیے. ڈاکٹر نے بھی یہ ہے محدود ہے روشنی آنکھ کی روشنی سمجھ لیجیے, ہر وقت اس کو اعتدال کے ساتھ اسے آنکھ کی روشنی کی طرف متوجہ جائے, بہت قیمتی چیز ہے, اس کو احتیاط سے خرچ کیجیے. اور اللہ پوری زندگی کہتا ہے محتاج انسان, اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ آنکھ کی روشنی وہ بھی محدود, اب پوری زندگی کے بارے محدود ہے. بل اصل انسان قسم ہے زمانے کی لوگ بھاتے ہیں, اللہ کیسے اللہ فرما رہا ہے اور قسم تھا کہ اللہ فرما رہا ہے. کسی نے کہا بزرگ نے کہ عجیب بات ہے, کون لوگ ہیں جو اللہ کو قسم کھانی پڑی, یہ ہے بہت ہے, کون لوگ ہیں جو اللہ کو قسم کھا کے کھانی پڑی. مان لے ایسے ہیں ہم لوگ آزاد ہیں یا جو لڑ کے ہیں کہ خدا کو بھی اطمینان دلانے کے لیے قسم کھانی پڑی, اپنی حیثیت ہم لیے جائیے. بھلا اصل زندگی سارت بھی ہو قسم ہے زمانے کی لوگ بھاگے میں دوستوں بہت محنت نہیں ہے, تھوڑا سا ہم کو آپ کو سنبھالنے کی ضرورت, یہ ظاہری وقت کی قدر ہے اور تھوڑی سی زمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. حضور باتوں سے بچو, لالانی باتوں سے بچو. میں حسن اسلام ایک گرو تھے, کسی محدث کے قریبی متصل رہتے تھے. میں نے کہا بھائی تمہارے بغل میں اتنے بڑے محدث رہتے ہیں, کبھی گئے ان کی خدمت میں؟ کہا ہم گئے ہیں. انہوں نے ایک حدیث سنائی, میں نے حسن اسلام میں مرے ترک ملائے نہیں, آدمی کو حسن اسلام سے لایانی باتوں میں لایانی باتوں میں ترک کرو, اتنی عمل نہیں ہے سوچ میں نہیں جا سکتا. میں نے باتوں میں مثال علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی کے گھر گئے گھر گھر آیا ہے, اب عورت نکلے گی جوڑی بہن کون فلانے ہیں, پوچھا اس کے شوہر کے بدلیے بھائی مجھے پوچھا فلانے ہیں کہا نہیں, اب یہ نہیں پوچھو کہ کہاں گئے ہیں, یہ لاجری بات ہو جائے گی, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بتلا رہا اس کو مجھے سمجھتی ہو کہاں گئے. جانے کو جو چھپایا جاتا ہے نا, لکھا ہے کہ ذہاب کو کبھی نہیں بدلا, نہ ذہب کو بتلاؤ نہ ذہاب کو بتلاؤ, یہ ایکسپلین نہیں کبھی, یعنی جانے کو بھی نہ بتا, اور ہم آئے سونے کے آتے ہیں, نہ جانے کو بتلاؤ نہ سونے کو بتلاؤ, جہاں میں سونا جہاں میں جانا ہے کہ نہیں, یہ اصول جیسے ہے. کسی کی آمدنی کو نہ پوچھو تو بابا کتنی رقم ہے, بھی نہ پوچھنا, کمی رہے گی تو اس کو دلیل سمجھو گے اور زیادہ ہوگی تو اسے حسد کرو گے. بتا اگر کسی کو بتانے کی اجازت ہے, اکثر ذہاب کو چھپائی کے جاؤ, سونے کو چاسا محفوظ ہی رکھو, لیکن اصول جیسے ہے, اصول جیسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت رائے آنے کی بات کو بارے گا, میں نے خود سے اسلام میں مر ترک ہو رہا رائے آنے بات ہو ترک, اللہ ہم سب کو اسی طور ایک ایک لمحے کا سوال ہونے والا ہے مجھ سے. اب روایت ایک ہے جو بھی ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ متعلق آتا ہے کہ وفات کے بعد مہینوں کے بعد دیکھ رہائی پڑے. اب دیکھو یہ روایت ہے, یہ حدیث بھی نہیں کہ سرد الرحمان یہ ہے, وہ مہینوں کے بعد وفات کے بعد نکلے. کسی نے حضرت کیا ہوا کہ پسینہ کے بولے کا اب تک سوال ہو رہا تھا مجھ سے, اب مجھے نکال ملی حضرت عمر جو نہیں بڑے منصف عادل راشدین وفا راشدین میں سے ایک جناب آتا ہے روایت, اور روایت میں ہے ایک عورت کا لڑکا اس کو وفات مر گیا ختم ہو گیا, دوسرا عورت نے کہا بولیا نے کہ میرا لڑکا جنت میں پہنچ گیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم لوگ کیسے معلوم ہے جنت میں لے آیا, ہو سکتا ہے لایانی بات کیا ہو اس کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا ہو زبان کی بات ہو, تم ایسی بات کیوں کرتی ہے جس کا تم کو علم نہیں ہے. ان میرا بول رہے ہیں دوست ہمارا ہر حضرت ماریاں دیکھو علی ہوا جو کچھ ہوتا ہے سب معلوم ہے اللہ کو معلوم, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ یہ ہے, ایسی بات نہ کرو جو لایا نہیں ہو, کوئی اس کا نفع نہ ہو, حضور نہ ہو, بکواس نہ ہو. میں نے کہا کہ بہت سے بزرگانے ایسے ہیں جو یہ کہتا ہے الحمد للہ نے یہی معاملہ کر رہا تھا, اللہ نے قیم نے لکھا ہے, لکھا ہے کہ مقربین خداوندی وہ بھی پڑھتے ہیں کیا یا کیا کہتے ہیں الحمد للہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وإلیہ النشور, اے آپ نے ہم کو زندہ کیا مرنے کے بعد. سوال یہ نہیں, بہت سوال ہے. ایک دوسرے نے بھی پڑھا, دعا تو یہی پڑھنا ہے, چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو چاہے مرنے, پڑھنا اس کو یہی دعا ہے نبی سے صاحب رنگ آیا نا بعد ما ماتنا میں شروع لکھتے ہیں کام میں کئی کہتے ہیں کہ ایک ولی بھی یہی پڑھتا ہے اور نبی بھی یہی پڑھتا ہے, ایک آدمی عام آدمی بلکہ بچہ بھی پڑھتا ہے, ایک دونوں ہمیں اخبار کا فرق دعا ایک ہے, لیکن پڑھنے کا انداز الگ ہے سب کا. مقربین بھی پڑھتے ہیں, اولیاء بھی پڑھتے ہیں, اور بچے بھی پڑھتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. ثواب عظمت کی بڑائی ہے دونوں میں فرق ہے. بڑا نہیں دوستو, ہم آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے, اس سے بڑی قیمتی نہیں. حضرت غلام نبی صاحب کا واقعہ ہے, اس وقت انہیں کی حکومت ترکی میں چل رہی ہوئے ہیں, بزرگ تھے دلی کے بزرگ تھے, رکش بندی جو اس وقت کا بادشاہ انہیں سے مرید ہے, اب بھی مرید ہے انہیں کے سلسلے میں ہے. شیخ محمود آفندی کوئی یہاں سے گیا تھا تو میرا نام لیا تھا ان سے, تو کچھ یاد مل گئی تھی, وہ وفات ہوئی, ارے وفا نہیں معروف ہے اسے, مجھ سے ملاقات حرم میں ہوتی ہوئی تھی. میں شیخ آفندی کی بات میں جاتی ہوں, ہاں حضرت غلام نبی سلسلے کے ہیں, ان کی خدمت میں بادشاہ یا بڑا آدمی گیا تو ان کی گلی میں بیٹھ گئے, देर भी उड़ गए अपने कागजात को घर के जाने से ही हो जाते हैं। हे भैया ले लो, तुम्हारा ये घर है, मैं जा रहा हूँ। यदि देते बैठे हो तुम्हारे घर में वापस, मैं अपना घर घूमा हुआ करता। क्या नतीजा हुआ? अपने वक्त की कदर किया उन्होंने। ये घर जो है यह इत्मीनान के लिए है, अल्लाह के जिक्र खुले के लिए, वाहियात के लिए नहीं, फुलिया के लिए नहीं। कहा ए भाई कि ले लो हमारा घर, ऐसे ही वही पैदल भी ले गए। क्या हुआ? वक्त की कदर किया, वक्त की कदर किया है कि वहाँ का एक आया आलिम जबरदस्त, और उसे उनके हचिले में रहा, जिक्र किया, फिक्र किया, तस्वीर ले गए। आज साहब रुमानी और लामा शामी वगैरह उसके सिलसिले में मौजूद हैं, और खुद वो सब बादशाह तुर्की का उसके बाद उनके सिलसिले में कुछ करना है। मुझे सबसे बड़ी चीज अपने अवकात को फारि करो अल्लाह के जिक्र के लिए, तफरीग वक्त अल्लाह के जिक्र, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी बल जिक्र अल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। उससे बढ़ने कोई चीज नहीं, अल्लाह का जिक्र हर जगह है। खाने से पहले भी जिक्र बिस्मिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, जिक्र हुआ नहीं? अगर इन दोनों को तुमने किया, पूरा खाना भी तुम्हारा जिक्र है। अहतसब रबी कमा अहतसब कौमी, मैं अपने सोने को भी इबादत समझता हूँ जैसे कि अपने तहज्जुद की नमाज को इबादत समझता हूँ। दोनों का फर्क नहीं, नीयत का फर्क है। नीयत अगर तुमने ये किया खाने से या सोने से ताकि हमारी आँख ठीक रहेगी, जाने से आँख पर असर पड़ता है, दिमाग में खुशी नहीं होगी, हम अल्लाह की इबादत करने का हमको ज़्यादा मौका मिलेगा। और इबादत मदद से ये नहीं कि अल्लाह अल्लाह अगर पढ़ रहा है लिख रहा है, है उसे भाषा ने उसे यही कहा था, मैं पढ़ रहा था, हमारा ना थोड़ा सा अपने इसकी कदर के लिए है ताकि ज़्यादा पढ़ सकें। अगर उसकी हिफाजत रहेंगे तो ज़्यादा पढ़ सकेंगे, और जाया जाएंगे तो बंदे उसी कर सकते। बार अल्लाह ने हमको जो हाथ दिया मैं वजक के जिक्रा तंख मानी, आप तस्कर कीजिए। ये नहीं कि शब्द नहीं सुनेंगे, अगर ये कुफार नहीं समझते ये जानेंगे काम। आपके पास मुहिबीन मौजूद हैं, आपके आशिकीन मौजूद हैं, आप बस मिटने वाले मौजूद हैं, आपकी बात सुनेंगे, आप उनको सुनाइए सुनेंगे। अल्लाह हम सब लोगों को अपने उम्र की अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, कदर करने की तौफीक। الحمد لله الذي أحيانا جل وعلا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. حضرتك هم أي كان الدعاء المطالب فيها مين مطالب فيها تاني مولي هم اللي تقول تاني دعاء يعني مين هم إذا كذا هم كل ما نيجي تيجي نيجي يعني هذا كأي مكان من هذا هم على دعاء مين تيجي نسي كافي مين هم मुरा मबूल भेजे यार, देखो ये चार की दुआ है। सब जितने मोरी लोग जाकिर बने बैठे हैं खान पान, इनसे पूछो ताकि याद है, अक्सर को याद नहीं मालूम है कि इसकी अहमियत है। सुबह को फिर दुआ करो, देश में कहा हम तो आए गरीब बड़ी बात है, सोते वक्त आए तो कुछ ही पढ़ लो। लिखा है कि अगर सोते वक्त आए तो कुछ ही पढ़ता है घर में, शैतान दाखिल हो नहीं सकता, तमाम आफात बलिया से हिफाजत रहेगी। दरवाज़ा बंद करो बिस्मिल्लाह का, यहाँ घुस नहीं सकता। खाने वाले बिस्मिल्लाह किया हाथ धोया, शैतान खा नहीं सकता। जब दरवाज़ा बंद किया अल्लाह के जिक्र से नहीं आ सकता। खाने वाले बिस्मिल्लाह किया खाना से, तो कहता है ना बब यहाँ ठिकाना रहा ना खाना रहा, निकलो यहाँ से, शैतान कहता है। इन दोनों कहें वो कहता है हदीस है, वो कहता है ना यहाँ ठिकाना रहा और ना खाना रहा, अरे निकलो अब हमारी जगह ही नहीं है। इन सब चीज़ों में पहले तो यकीन होना चाहिए, हम यकीन में कमी आ रही है। जो फिर ईमान ये है, अल्लाह हम सब लोगों के ईमान में बहुत अच्छा फरमा है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इन बातों को अमल की तौफीक दे और उनके सम्राट को जाहिर फरमा दे। شادان خفا ہو گیا جسے شاید ملا جیون سے اور رب رحما کے استاد تھے خفا ہو گیا کسی بات کو کہا ملا اور حکم دے دیا قتل کا ملا جیون کی قبر بھائی لکھنؤ کے باہر ہے کوئی دیر بھی مل جائے گا امیر بھی نہیں دے گا کہا میں شاہجہاں نے کہا قتل کر تو اورنگزیب شاگرد تھے ملا جیون نے کہا حضرت آپ کے قتل کا حکم ہو گیا ہے والد صاحب نے قتل کا حکم دے دیا جو آپ نے یہ بات کہی مستی مستی ہے تو کافر شیشم کو جان کرا دے دیا ہے کسی عالم نے کہا مفتی مستفتی ہر دو کافر مفتی مجھے دونوں کافر ہیں کہاں کہا جہاں مسجد ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا عالم بھی تھے بس بادشاہ کھپا ہو گیا شاہجہاں کہا قتل کرو جب اتنا ریب اور مزید کو جو کہ شاگرد تھے کہا حضرت آپ کے قتل کا حکم ہو گیا ہے کہا اچھا قتل کا حکم ہو گیا اچھا لے آؤ پانی میں بھی اس کو تیاری کر لوں اس کے مقابلے کے لیے اتنا یقین کہا لے آؤ پانی وضو کر لوں تاکہ بادشاہ کے کا مقابلہ کر سکوں اور وضو صلاح المومن مومن ہتھیار مومن کا ہتھیار کیا ہے وضو اتنا یقین تھا تب تو اور مدد کر گئے کہ ہماری حکومت ہی ختم ہو جائے گی میں شاہجہاں سے کہا ارے ابا ملا جی تیاری کر رہے ہیں آپ کے مقابلے کے لیے کہا اچھا تو کیا کرنا چاہیے ارے کوئی تحفہ وہ لے کے جائیے وہ خوش ہو جائیے یا معاف کر دیا معلوم سر یہ ہے واقعہ ان چیزوں میں برکت ہے میرے خیال یقین کی کبھی ہم لوگ ہوا اللہ مجھے بھی ان چیزوں کو یقین دیں اور ہر کسی کی آپ کے ہم سب لوگوں کو دے اور اپنی حفاظت میں ہم سب کو رکھے سب حفاظت کی ضرورت اللہ حفاظت کرنے والا اللہ خیر الحافظ ورحم الرحیم ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام شاہ رمضان کے دشہرے میں کتاب قرآن کے دشہرے میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے اور عزت کی بھی ہے دین کی بھی ہے ایمان کی اللہ حفاظت کرنے والا ہے یہ میرا پر سب کے لیے دعا پورے عالم کے لیے دعا رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے ماں محمد حضرت شیر ہے رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے عالم یہ جل رہا ہے بڑا سرب گزائی سب کے لیے خیر مسلمانوں کے لیے ان کے لیے خانقاہی کے لوگ نہیں عالم یہ جل رہا ہے بڑا سرب گزائی رحمت کا امر بن کے جہاں بھر میں چاہیے عالم یہ جل رہا ہے بڑا سرب گزائی اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ہمارے صالح کی اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی یقین کی ایمان کی توفیق مانگنے کی میں جواب دیجیے اللہ ہم سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دے حفاظت فرمائے ہمارے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی میرے سارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ترقیات سے ہمارا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان و عافیت اللہ تعالیٰ عام و تام فرما دے سب کی حفاظت ہو جانوروں تک کی حفاظت ہو چڑیوں کی بھی حفاظت ہم چاہتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو گئے اس رحمت کے تحت چڑیاں بھی ہیں جانور بھی ہیں مذہب پتھر بھی ہیں اور درخت بھی ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت میں رکھا ہے اسی کے تحت درختوں سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں پتھروں سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین